prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7, mamy wtorek, 7 dzień maja, Robert Grzędowski, dzień dobry. W Trójce czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. ABW i prokuratura zajmują się sprawą Tomasza Szmyta. Sędzia w Mińsku ogłosił, że prosi Białoruś o azyl polityczny. Początek matur. Do egzaminu przystępuje kilkaset tysięcy osób. U nas maturalne wspomnienia. Nie żyje współtwórca Skaldów, jednego z najpopularniejszych zespołu lat 60. i 70. Jacek Zieliński odszedł w wieku 77 lat. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, do jakich informacji niejawnych miał dostęp Tomasz Szmyt. Mazowiecki pion przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej z urzędu wszczął postępowanie sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego z Warszawy wniosku o azyl polityczny na Białorusi. Tomasz Szmyt ogłosił decyzję w Mińsku. Prawdopodobnie mamy do czynienia z kolejnym aktem zdrady wobec Polski, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jestem w szoku, powiem szczerze. No mieliśmy już poprzednio zdrajcę. Zdaje się, że to trochę podobny przypadek. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitie uważa, że ucieczka Tomasza Szmyta na Białoruś nie wynika jedynie z niezgody na to, co dzieje się w Polsce. Profesor Krystian Markiewicz zwraca uwagę, że wyjazd sędziego na Białoruś zbiegł się z finałem postępowania w sprawie tzw. afery hejterskiej, w którą Szmyt był zamieszany. Niewątpliwie za tym musi kryć się coś dużo poważniejszego niż jakiś udawany protest przeciwko polityce państwa polskiego. Czy to jest wstyd, że taka osoba była w Neokrajowej Radzie Sądownictwa, odgrywała tam pierwszoplanową rolę i szczyciła się znajomością z członkami Neokrajowej Rady Sądownictwa? Oczywiście, że wstyd i z tego trzeba wyciągnąć wnioski i to oznacza, że Neo-KRS należy wreszcie zamknąć, to jest już kropka nad i. Sędzia Szmyt formalnie podpisał po dniu zwolnienie z pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Do 10 maja jest na urlopie. Dziś pierwszy dzień matur. Na początek absolwenci liceów i techników napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Swoje matury pamiętają ze szczegółami warszawiacy. Większość z nich ma z tym egzaminem miłe wspomnienia. Zdałam ze średnią 5,0 z 5 przedmiotów, więc bardzo miło wspominam wszystkie tematy do dzisiaj ze szczegółami. Także moja duma i sukces. Mi to chyba ta fizyka poszła mimo wszystko. Miałem z pisemnych 2 czwórki. Czwórkę z angielskiego to było mniej niż się spodziewałem, natomiast z polskiego miałem 3,8, ale to już było tak, wszystko i tak okej, bo to ostatni egzamin i ja byłem zadowolony. Czy to nadal jest takie duże wydarzenie w życiu? No zależy od podejścia osoby oczywiście. Dla jednych to będzie coś takiego, że będzie autentycznie mu niedobrze od po prostu stresu, zdenerwowania, a drugi podejdzie do tego i będzie takie, no dobra, będzie co będzie. No ja miałam jedynie obawy z matematyką, jak chyba większość osób. Wystarczy zrobić no może nie kilka, ale kilkanaście testów maturalnych i jesteśmy w stanie dobrze sobie z tym poradzić. Do matury przystępuje ponad 300 tysięcy osób. Nagrali kilkaset piosenek, koncertowali na całym świecie. Mowa o zespole Skaldowie. Żegnamy współtwórcę grupy. Jacek Zieliński zmarł wczoraj, miał 77 lat. W żółtych płomieniach. Jacek Zieliński był wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem i kompozytorem. Śpiewane przez niego przeboje Cała jesteś w skowronkach, Prześliczna wiolonczelistka czy W żółtych płomieniach liści znała cała Polska. Współtwórcę Skaldów wspomina dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Jacek był wspaniałym człowiekiem. Poznałem go wielokrotnie. Mieliśmy kontakt przy nagraniach, przy audycjach muzycznych. Był nie tylko wspaniałym muzykiem, bardzo utalentowanym pieśniarzem. Jacek Zieliński urodził się w 1946 roku w Krakowie. Do Skaldów dołączył, gdy miał 19 lat. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Po 7.40 Piotr Metz opowie w naszej audycji o Jacku Zielińskim. Nowe rozwiązania dotyczące pracy koni wożących turystów do Morskiego Oka zapowiada ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Chociażby w postaci czy to rozwiązań elektrycznych, hybrydowych, które wspierałyby tam przemieszczanie się osób, bo to są działania, które tak naprawdę jako pomocnicze możemy wprowadzać my jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Po majówce w internecie pojawiły się filmy pokazujące, jak koń ciągnący wasiąg przewraca się na drodze do Morskiego Oka. Minister zapowiedziała, że o ewentualnych innych środkach transportu na tej trasie będzie rozmawiała z nowym zarządem powiatu tatrzańskiego i wszystkimi zainteresowanymi stronami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. By opowiedzieć o sporcie, po raz pierwszy dziś pojawił się w studiu człowiek, który na Morskie Oko nigdy nie wjechałby, na pewno by wchodził, a może nawet wbiegał, Krzysztof Łoniewski. Aleś nie przedstawił, tak, oczywiście wbiegłbym na jednym oddechu. Pogoń Szczecin wymęczyła u siebie 1-0 z Puszczą Niepołomice, to był ostatni mecz 31. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Bardzo, bardzo ciężki mecz po tych okolicznościach, jakie były parę dni temu, to wszystko gdzieś tam w nas siedziało i wiedzieliśmy, jak ważny jest ten mecz, ta liga. Dała nam kolejną szansę i chcemy ją wykorzystać, pierwszy krok w tym kierunku i udało się, cieszymy się ze zwycięstwa, bo to było potrzebne. Obrońca Pogoni Mariusz Malec tak odniósł się do tego, że wczorajsze spotkanie dało gospodarzom awans na czwarte miejsce w tabeli i pozwoliło jakkolwiek zmazać plamę po finale Pucharu Polski. Goście tylko punkt nad kreską, czyli strefą spadkową. W pierwszej lidze Zagłębie Sosnowiec już dawno zdegradowane, a zdołało urwać punkt krakowskiej Wiśle, która rzeczony Puchar Polski wywalczyła. Z awansem na najwyższy poziom rozgrywkowy może być dużo trudniej. Kibicom Manchester United musi być ultra ciężko, jak mówią młodzi ludzie. Czerwone Diabły właśnie dostały w Premier League futbolowy łomot od słabego Crystal Palace. Przegrały w Londynie aż 0-4. To skutkuje 8. obecnie lokatą w tabeli. 8. na trzecim etapie kolarskiego Giro d'Italia był nasz Stanisław Aniołkowski. W jego przypadku to spory sukces. On sam kręcił nosem. Właściwie miałem bardzo dobrą pozycję, byłem za zwycięzcą etapu. Natomiast miałem problem z przełożeniem. Ostatnia zębatka nie chciała mi zaskoczyć. Musiałem na chwilkę przestać pedałować, żeby zaskoczyło, ale niestety w tym momencie straciłem pozycję na rzecz Biniama Girmaja. Gdyby nie to, to myślę, że ten wynik mógłby być lepszy, mógłbym gdzieś tam utrzymać koło Meriera i to miejsce byłoby wyższe. Wczorajszy etap rozstrzygnął się między sprinterami. Wygrał dobrze znany z ostatniego Tour de Pologne Belg Tim Merlier. Drugi był Włoch Jonathan Milan. Trzeci Erytrejczyk Biniam Girmay. Liderem pozostaje niezwykły Słoweniec Tadej Pogacar. W kraju siatkarze Asekoresowi Rzeszów będą mieli nowego trenera. Dotychczasowy Gianpaolo Medei postanowił wrócić do Włoch i znów poprowadzić Kucinę Lubecz i Witanowa. Wróble ćwierkają, że na Podpromiu zluzuje go dobrze znany w siatkarskim świadku Fintuomas Samel Wułow. W poprzednim sezonie doprowadził Zaksę Kędzierzyn-Koźle do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Do usłyszenia na Sportowo za godzinę. 7 minut po 7. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Od 6 stopni w Suwałkach do 14 w Nowym Sączu, tak o 7 wygląda krajowa amplituda temperatur. Nie wiem, czy to naukowe określenie, ale chętnie udostępnię. W najcieplejszym momencie dnia tę amplitudę wyznaczać będą 10 stopni Celsjusza nad samym morzem i na Suwalszczyźnie oraz 20 stopni miejscami na południu, na przykład w Tarnobrzegu. Na przeważającym obszarze kraju dziś od 16 do 18 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a w Tatrach możliwe dziś burze. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. OLED 55 talii. Philips Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6790. Teraz za 5999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Odszedł Jacek Zieliński, współtwórca zespołu Skaldowie. Wspominany dziś o poranku także w Trójce, także w wiadomościach od państwa. Chciałem złożyć wyrazy współczucia członkom zespołu Skaldowie na muzyce, których też się wychowywałem. Wielka strata, wielki muzyk.

wskazują na dosyć niski poziom zaangażowania politycznego obywateli ogólnie, a zwłaszcza właśnie młodzieży. Bardzo niski poziom korzystania z mediów informacyjnych. Także wydaje mi się, że świadomość polityczna jest niestety dosyć niska. A też także wydaje mi się, że jednak większość z tych filmików i tych różnych memów i powielań jest jednak nieświadoma i wydaje mi się, że takie nasze rozmowy czy różne artykuły w innych mediach informacyjnych na całym świecie o fenomenie tego filmiku, jednak troszkę tych młodych użytkowników uświadamiają, a jednak troszkę zachęcają jeszcze większą liczbę osób do jednak znalezienia tego wideo i również uświadamiają, że coś takiego miało miejsce. Ja na przykład, szczerze mówiąc, to wideo dopiero zobaczyłam po zaproszeniu na rozmowę. Także też na pewno odgrywamy taką rolę tutaj i pan, i ja, i trójka, że z tą informacją o tym wideo, o tym fenomenie docieramy do jeszcze większej liczby osób, która by pewnie o tym w ogóle nie wiedziała, gdyż na TikToku bynajmniej nie są. No ale też także staramy się... Tak. Mhm. Ale też staramy się tutaj uświadamiać, ale z drugiej strony szukać niejako rozwiązań, no bo wiemy, że TikTok to jest platforma, której twórcami, właścicielami są Chińczycy. Wiemy, jak Amerykanie próbują walczyć właśnie z chińskim TikTokiem, ale może zanim jeszcze o sposobach na walkę, to o tym, czy może to być też świadomy ruch północno-koreańskiego reżimu, albo być może tych chińskich właścicieli, by akurat taki utwór w takim kontekście wykorzystywać i ocieplać ten wizerunek Korei Północnej, która no jednak wśród świadomych użytkowników internetu i osób, które doczytują i doszukują się informacji nieco głębiej, no ma ten wizerunek jednak jednoznacznie negatywny. Tak, no na 100% jest to świadoma taktyka i co więcej jest to taktyka, która jest bardzo, bardzo dobra i z tego, co różne badania pokazują od wielu, wielu lat, wielu dekad, jest bardzo skuteczna. Także właśnie to też, co chciałam podkreślić w trakcie naszej rozmowy, że tego typu propaganda rozpowszechniana przez muzykę nie jest absolutnie niczym nowym, prawda? Od wieków muzyka, sztuka, ostatnio też popkultura były i nadal są narzędziami propagandy w różnych krajach, prawda? Wystarczy pomyśleć o nazistowskich Niemczech, prawda, o stalinowskiej Rosji, ale też chociażby o kreskówkach propagandowych w trakcie zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych. Także tego typu taktyka, prawda, rozpowszechnienia tego typu utworów bardzo propagandowych i bardzo takich catchy, bardzo popularnych już, no nie jest niczym nowym. I to, co oczywiście zmienia tutaj wszystko, to jest skala, prawda? Gdyż teraz ten utwór może się rozpowszechnić w sekundę wśród milionów użytkowników. Także mimo, że ta technika, która jest na pewno świadoma, na pewno bardzo celowa i na pewno bardzo dobra, nie jest niczym nowym, prawda? Ale skala i zasięg to na pewno tutaj te nowe media społecznościowe tu umożliwiają. To jak walczyć z taką propagandą? No bo zakładamy, że jednak należy przed tym przestrzegać i chronić także młodych użytkowników internetu. Czy może wszelkie platformy internetowe powinny mieć rodzaj notatek kontekstowych, takie jakie pojawiły się całkiem niedawno w portalu X? Tak, tak. Wydaje mi się, że z jednej strony na pewno w jakiś sposób trzeba z tym walczyć, dlatego że tego typu propaganda i tego typu taktyki są bardzo skuteczne. Prawda? Nie tylko dlatego, że większość osób naprawdę nie korzysta z mediów informacyjnych. Większość osób nie ma, że tak powiem, rozwiniętej świadomości politycznej. Naprawdę to nie jest bynajmniej tutaj taka elita, która mówi, tylko jest to wsparte bardzo wieloma badaniami w bardzo wielu krajach, włącznie w Polsce. I docieranie do tych osób, zwłaszcza właśnie młodych, przez popkulturę jest znacznie bardziej skuteczne niż jakieś inne środki promowania czy idei, czy osób, prawda? Także nie tylko ten filmik dotarł do ogromnej liczby osób, ale też w trakcie słuchania czy oglądania, prawda? To jest, nie oglądamy, ani nie słuchamy rozrywki, żeby pomyśleć, że ktoś stara się nas do czegoś przekonać, prawda? Że ma to jakiś cel perswazyjne lub właśnie propagandowe. Słuchamy czy konsumujemy rozrywkę, żeby się zrelaksować, prawda? Czyli nasze tak zwane defensy kognitywne, że tak przetłumaczę z angielskiego, są po prostu drzemy ją sobie i w związku z tym też bardziej jesteśmy podatni na perswazję, na propagandę, na jakieś inne takie manipulacje po prostu. Także trzeba w jakiś sposób z tym walczyć i właśnie tak na pytanie w jaki sposób, tak? Na pewno jest to dosyć trudne. Być może jakieś tak zwane pop-upy, które pojawiają się w trakcie, gdy taki filmik się wyświetla, zaproszenie użytkowników to troszkę do refleksji, prawda? I z informacją, na przykład jest to wideo promowane przez dyktatora. Być może pomyśl przez kilka minut, zanim prześlesz to wideo dalej. Tak, tego typu taktyki są skuteczne, jeśli chodzi o zwalczanie misinformacji czy dezinformacji na mediach społecznościowych. I być może jakieś notatki, które się pojawiają w trakcie, gdy użytkownik otwiera to wideo, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy chce przesłać je dalej, być może byłyby pomocne, dlatego że, tak jak pan powiedział na początku, sądzę, że wiele osób nie wie, że rozsyła dalej w świat propagandę Korei Północnej. No to jeśli dobrze rozumiem, to są sugestie w stronę właścicieli portali tych społecznościowych, tak. a dla nas sugestią jest po prostu uważność, bo w czasie konsumowania rozrywki jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego rodzaju treści propagandowe, a mówiła o tym w Trójce profesor Magdalena Wojcieczak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, miłego dnia. I dobranoc także życzymy. Drumming double time, I need one.

Katowic, między węzłami Kraków Południe i Tyniec. Na czwórce zatrzymują się też kierowcy w stronę Katowic w okolicach miejscowości Zakrzów. Przed Krakowem mamy korki największe na siódemce w Mogilanach, to jest tuż przed Gajem, na drodze 94 na wysokości Wieliczki spowolnienia, a także na siódemce w Michałowicach zatrzymują się kierowcy. Trasa S10 na wysokości Torunia, to jest pomiędzy węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Cztery samochody zderzyły się na szóstym kilometrze, dwa samochody osobowe i dwie ciężarówki i tutaj zablokowana jest jezdnia w obu kierunkach. Na Śląsku wolniej pojedziemy A4 między węzłami Murckowska i Brzęczkowice na jezdni do Krakowa. Droga 79 Bytom Chorzów stoi, tak samo trasa S86 Sosnowiec Katowice. Na trasie S8 na jezdni do Wrocławia utworzył się zator przy miejscowości Złoczew. Zator można objechać ewentualnie drogą wojewódzką 482. Okolice 7.30 w Trójce to duża garść informacji. Teraz będzie skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Kwitną kasztany. Rozpoczyna się matura. O 9.00 pierwszy egzamin. Oczywiście, jak zawsze na początek, pisemny język polski. Wyniki z ubiegłego roku pokazują, że maturzyści mają trudności na przykład z krytycznym myśleniem. Maturzyści dosyć dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem zadań, które sprawdzają wiadomości, umiejętności. Dosyć typowe, algorytmiczne, które są powtarzalne. Natomiast słabiej, co nie znaczy, że źle. Słabiej radzą sobie z takimi zadaniami, które wymagają krytycznego myślenia, zastosowania wiedzy wcześniej zdobytej w nowym kontekście. Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturę zdaje ponad 300 tysięcy osób. Daniel Obajtek ma zostać świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Wniosek o przesłuchanie byłego prezesa Orlenu jeszcze w maju ma dziś złożyć przewodniczący komisji Michał Szczerba. Jak tłumaczy, chodzi o wyjaśnienie kwestii przyznawania wiz pracownikom z całego świata na potrzeby inwestycji Orlenu Olefiny 3. Mamy wrażenie, że był to kolejny kanał przerzutowy. Bardzo często ci pracownicy nie pojawiali się w pracy, a otrzymywali wizy, powiedział szef Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę wizową. Biały Dom odmówił komentarza w sprawie oświadczenia Hamasu, że akceptuje propozycję zawieszenia broni z Izraelem. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby poinformował, że amerykańskie władze analizują odpowiedź. Otrzymaliśmy odpowiedź od Hamasu, którą będziemy musieli ocenić. Zobaczymy, co w niej jest. Z pewnością Izraelczycy muszą mieć szansę przyjrzeć się temu i dokładnie ocenić. Dyrektor CIA prowadzi rozmowy z partnerami w regionie. Wszyscy chcielibyśmy uzyskać odpowiedź tak szybko, jak to możliwe. Do tej pory nie podano szczegółów rozejmu w Strefie Gazy, w tym czasu jego trwania oraz warunków zwolnienia izraelskich zakładników. Pełny serwis Trójki o 8.00. A to za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. W tym przypadku mówimy o audycji ekonomicznej. Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przedłużenie wakacji kredytowych już z podpisem prezydenta. Raty będzie można zawiesić dwukrotnie między 1 czerwca i 31 sierpnia oraz powtórzyć ten ruch między 1 września i 31 grudnia. A popyt na kredyty mieszkaniowe nadal rośnie. Liczba wnioskujących o nie w kwietniu zwiększyła się w skali roku o 55%, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wzrosła do 433 tysięcy złotych. W Katowicach rozpoczyna się 16. Europejski Kongres Gospodarczy. Stacjonarny udział w nim potwierdziło ponad 12 tysięcy osób i mniej więcej drugie tyle może wziąć udział w kongresie online. Zawsze staramy się rozmawiać o tym, co najważniejsze, mówi organizator tego wydarzenia Wojciech Kuśpik. Kongres to jest takie wielkie spotkanie, to są tysiące rozmów, a będziemy rozmawiać, myślę, też w szczególnym czasie, bo to jest 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Nasi goście specjalni, pan premier Donald Tusk i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawią, jak zapowiedzieli, plan dla Europy na miesiąc przed wyborami europejskimi, więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. Hasło kongresu w tym roku to transformacja dla przyszłości. Sektor IT to według Polaków najbardziej atrakcyjne miejsce pracy. Branżę, która w ubiegłym roku zajęła dopiero 8 miejsce, w tym roku wskazała ponad połowa respondentów, mówi Beata Wolska z Randstad Polska. Lider może nieco zaskakiwać, gdyż bierzemy pod uwagę zmianę koniunktury branży, która nie tak chętnie rekrutuje pracowników jak jeszcze przed rokiem. Branży, w której pojawiają się także pewne sygnały o redukcjach. Pamiętajmy jednak, że wciąż z perspektywy badanych to sektor rozwojowy, w którym stawki dla pracowników wyróżniają się na tle innych. Na drugim miejscu uplasował się ubiegłoroczny lider, czyli sektor motoryzacyjny, a na trzecim mieliśmy produkcję komponentów do samochodów. Do 20 maja przedsiębiorcy muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli rozliczenie wykaże nadpłatę, to płatnik dostanie jej zwrot. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Z zachmurzeniem prognozowanym na dziś jest tak. Bydzie albo nie bydzie. To znaczy na ogół ma być małe i umiarkowane, ale miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju może być duże, choć z większymi przejaśnieniami. No sami państwo słyszą. Tam, gdzie ciemniejsze chmury się pojawią, może pojawić się też deszcz w słabych, przelotnych opadach, a w Tatrach możliwe burze. Temperaturowo będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, od 10 stopni nad samym morzem i Suwalszczyźnie, przez 16-18 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni miejscami na południu. Wiatr w prognozach na wtorek mamy słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Ostatnie porady, słowa otuchy dla maturzystów podróżujących już zapewne w stronę szkół. Przyjmujemy i emitujemy 2 2 i 7 3. Ale wspominamy też Jacka Zielińskiego. Głos Skaldów odszedł wczoraj w wieku 77 lat. Za kilka minut w studiu pojawi się Piotr Metz i o Jacku Zielińskim porozmawiamy, ale na razie jeszcze kamera obskura. We're going to make it in a man's world. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it.

tam muzykę Skaldów jako coś trochę infantylnego, troszkę dla dzieci, takie miałem wrażenie, ale z biegiem czasu rośnie świadomość muzyczna z jednej strony, z drugiej strony świadomość życiowa i wsłuchiwanie się w te teksty sprawia, że odbieramy je zupełnie inaczej. Czy ty się z tym zgodzisz, choć pewnie masz trochę inne wspomnienia? Mam zupełnie inne doświadczenie, bo doświadczenie bardziej pokoleniowe, dość surrealistyczne, ponieważ policzyłem, miałem wtedy 8-9 lat. Bardzo często bawiłem się w parku wokół Radia Kraków, gdzie Skaldowie odbywali próby latem. Mój ojciec pracował wtedy w tamtym budynku i ja się wychowałem na muzyce Skaldów w sposób szczególny, bo rzeczywiście słyszałem ich śpiewających przez otwarte okno. W tamtym krajobrazie polskiej muzyki popularnej oni wystawali jak Mount Everest ponad to, co było wokół. Oczywiście nie deprecjonując twórczości innych zespołów, ale porównajmy po latach, że śpiewasz te piosenki, wątpię, żebyś zaśpiewał coś z repertuaru, przy całym szacunku, Trubadurów albo paru innych zespołów. Ponieważ tak jak w przypadku wielkich, takich jak, nie wiem, no, Abba, Beatlesi, pomijając wszystkie inne rzeczy, piosenka to jest podstawa, bo gdyby nie one, to byśmy pewnie dzisiaj już nie pamiętali, że był taki zespół. Chociaż nie, grają do dziś. Tak, nie tylko ten wizerunek sceniczny, prawda, jest ważny. On dość prosty w przypadku Skaldów. Jacek Zieliński kojarzy się z tym panem w koszuli, z dużym kołnierzem, ze skrzypcami także czasem w dłoni. W i dłoniach, trąbką. I trąbką. I to wystarczyło. To wystarczyło, chociaż to jest trochę niedopowiedzenie, dlatego że też trzonem muzycznym zespołu był Andrzej Zieliński. Kto wie, czy nie jeden, znaczy jeden na pewno, dla mnie być może najważniejszy kompozytor polskiej muzyki popularnej końca tamtego wieku. Myślę, że człowiek, który w innych trochę okolicznościach niż nasza geopolityczna sytuacja mógłby zrobić ogromną karierę. Zresztą w latach 80., kiedy przebywał w Stanach, grał we wspaniałych miejscach z najlepszymi, ale to nie jest dzisiejszy temat. Ty mówiłeś już o swojej osobistej relacji ze Skaldami, także z Jackiem Zielińskim, wspomnieniach z dzieciństwa, ale także masz te świeże wspomnienia. Jeden z ostatnich koncertów właśnie z udziałem Jacka Zielińskiego. Myślę, że szczególnie dziś jestem wzruszony, że udało mi się być na jednym z trzech ostatnich koncertów, które Skaldowie z Jackiem zagrali. To był pewnie koncert największy, najważniejszy, bo w rodzinnym Krakowie, gdzie cały Kraków przyszedł. Jacek, który miał początkowo zaśpiewać jedną, dwie, może trzy piosenki w zależności od samopoczucia, prześpiewał dwugodzinny koncert w całości na jakiejś olbrzymiej adrenalinie i to było przynajmniej w jego miejscu na ziemi najwspanialsze pożegnanie, jakie można sobie wyobrazić. Mimo choroby, prawda? Bo o tym też mimo choroby, wspomnieć. Choroby postępującej, ciężkiej, nieuleczalnej, która no, dla muzyka szczególnie, który musi śpiewać, a Jacek grał tam też na skrzypcach, jest no, wyniszczająca. Ale to wspaniałe, że na tym koncercie nie był gościem, tylko był pełnoprawnym wykonawcą. Potem były jeszcze dwa koncerty, ostatni w Bielsku-Białej. Te czasy wspominamy oczywiście z perspektywy lat chociażby 60., ale także współczesnych. Czy muzyka Skaldów będzie też muzyką przyszłości, zostanie z nami? Ja nie ukrywam, że w takim momencie myśl, która od pewnego czasu uparcie nie chce odejść ode mnie, to jest taka, żeby pokazać wielkość tego repertuaru we współczesnym anturażu. I będę starał się zorganizować koncert, który pokaże hołd dla Jacka i dla Skaldów w sposób zupełnie inny. Panowie, jeżeli mnie słyszycie, to ta oferta, mówię do zespołu Waluś Kraksa Kryzys, żebyście się zmierzyli z 26. marzeniem, jest aktualna. No i zobaczymy, kto jeszcze do nas dołączy. Na razie nieco enigmatycznie, ale już coś zdradził Piotr Metz, więc ja też trzymam za słowo i też zwracam się do zespołu. Na koniec nie wypada mi w twojej obecności zapowiadać kolejnego utworu, więc na koniec tego spotkania ciebie poproszę o zapowiedź. Piotr Metz. To jest prawdopodobnie w repertuarze Skaldów, chociaż ja bardzo zawsze boję się ryzykować takie sportowe klasyfikacje. Najważniejszy utwór śpiewany przez Jacka w duecie z Lucją Prus. Nagroda na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w roku 1970 i znowu tekst Agnieszki Osieckiej i to tekst, który przez kilkadziesiąt lat nie został rozpoznany, a wtedy nie został rozpoznany przez cenzurę, bo to jest tekst o emigracji roku 1968, ale jak to u pani Agnieszki, schowany za taką poezją, że nikt się nie zorientował. W żółtych płomieniach liści. Thank you.